سر تیر سربازان دی اتل اتل زلمیان دی په دین وطن قربان دی کرا پټول جهان دی دومر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی دومر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی سرتیر سربازان دی اتل اتل زلمیان دی په دین وطن قربان دی کرا پټول جهان دی د عمر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی د عمر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی په ننګ دی راوتلی د مستو زلمو ډلې په وینو یې ساتلی د پلار د تاریخ تلی په وینو یې ساتلی د پلار د تاریخ تلی سرونه یې بایللي تل په مینه د جانان دی سرونه یې بایللي تل په مینه د جانان دی سرتیر سربازان دی اتل اتل زلمیان دی په دین وطن قربان دی کرا پټول جهان دی د عمر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی په ننګ او په غورزنګ دی اغیار سره په جنگ دی په خوی لکه ملنګ دی روان په یو فرهنګ دی په خوی لکه ملنګ دی روان په یو فرهنګ دی په دین باندې پتنګ دی دی سرونه فدایان دی په دین باندې پتنګ دی دی سرونه فدایان دی سرتیر سربازان دی اتل اتل زلمیان دی په دین وطن قربان دی کرا پټول جهان دی د عمر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی د عمر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی په ننګ غیرت مشهور دی زلمی باتور باتور دی په ځان چې څوک مغرور دی بس هغه له ناصر دی په ځان چې څوک مغرور دی بس هغه له ناصر دی جنگونه دستور د تورنګ زو بابا بچیان دی جنگونه دستور د تورنګ زو بابا بچیان دی سرتیر سربازان دی اتل اتل زلمیان دی په دین وطن قربان دی کرا پټول جهان دی د عمر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی د عمر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی فوزیان د ګران وطن دی په دې خاوره ماین دی د هر مغرور دشمن دی د مینه تیر لژوند دی د هر مغرور دښمن دی په مینه تیر لژوند دی سپید دی که مومن دی و تن خیل او که دی گان دی سپید دی که مومن دی و تن خیل او که دی گان دی سر تیر سر بازان دی اتل اتل زلمیان دی پا دین وطن قربان دی کارا پټول جهان دی د عمر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی د عمر خالد غازیان دی د مومند زمریان دی پیاوړی طالبان دی تکړه تکړه ځوانان دی په مال او نه په ځان دی په حق لار روان دی په مال او نه په ځان دی په حق لار روان دی په ما باندې ډېر ګران دی د زاهد صفیاران دی په ما باندې ډېر ګران دی د زاهد صفیاران دی سرتیر سربازان دی اتل اتل زلمیان دی په دین وطن قربان دی ښکارا پټول جهان دی